Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Benvidas a todas a estes informativos de hoxe 3 de maio de 2010, segunda feira, luns, aquí na Calimera. A Radio Libre de Compostela emitindo tamén para Radio Filispín da Bisbarra Ferrolán. Un saúdo tamén a que nos escoite dende aquelas terras. E hoxe nestes informativos da Calimera imos dar conta de que hoxe é Día Mundial da Liberdade de Prensa, sendo unha utopía para a maioría dos xornalistas da Galiza. Tamén daremos conta de accións como lanzadas a 7Ts, e mesmo que Feixóo receita que se fale galego no Senado porque todos saben español. Tamén contaremos que forzas policiais ocuparán o Camiño de Santiago, alán de falar de con o cume este de pesca de Vigo, declarada zona vermella. Mesmo tamén damos conta dunha reivindicación na Media Galicia contra piscifactorías de Quilmes, que encarcerados da Operación Carioca gozan de privilexios en prisión. E xa índonos máis alá, dicer que ainda afectanos a todas a nova reforma de Código Penal que nace a condena de 50 anos. E máis palá, en Osaka, confirmadas dos mortos e varias feridas en ataque paramilitar. Mesmo temos un comunicado de un líder indígena brasileiro declarando a Lula inimigo público número 1 y en Buenos Aires 5 presas tras acción directa contra a embaixada de Grecia. E comenzamos coas noticias da Galiza. Ainda que a nivel internacional, hoxe o Día Mundial da Liberdade de Prensa, unha utopía para a maioría dos xornalistas e das xornalistas da Galiza. Así, o Sindicato de Xornalistas da Galiza alerta que hoxe, Día Mundial da Liberdade de Imprensa, non pode ser unha xornada festiva, senón de denuncia da grave crise que atraviesa o sector. Nos últimos anos, a práctica totalidade de medios da Galiza despediron a informadores ou reduciron os ingresos daqueles que non votaron. Houbo expedientes de regulación de emprego en varias cabeceiras, como na región de Ourense ou na COPE, e despedimentos, entre outros, en El Correo Gallego, Diario de Pontevedra, Europa Press, Jornal de Galicia, Faro de Vigo, A Nosa Terra, Axencia Galega de Noticias, alén dos despedimentos encubertos que supuso forzar aos correspondentes da EFE a facerse falsos autónomos. Mesmo desapareceron algunhas cabeceiras como a práctica totalidade dos diarios gratuitos da Galiza, 20 minutos, que o ADN. Son moitas tamén as compañías que deben mensualidades aos informadores. No resto de medios a situación non é mellor. A metade das traballadoras do sector traballa con contratos en precario, algo que norman algúns especialistas, como por exemplo, os reporteiras gráficas. Ante esta situación, a Federación de Sindicatos de Xornalistas, da que forma parte o Sindicato de Xornalistas da Galiza, recorda que nas condicións de precariedade en que as xornalistas están exercendo a súa profesión, é cada vez máis difícil defender a información de cualidade a que ten direito a cidadanía. Os sindicatos de xornalistas denuncian as pretensións desmedidas das empresas que queren recuperarse das consecuencias da súa mala xestión, rebaixando salarios, medrando horarios, explotando as estudantes en prácticas como se fosen traballadoras e apropiándose dos dereitos de autoría das xornalistas. Alén, alegan que os empresarios están levando a precariedade dos profesionais ata as últimas e máis graves consecuencias. Esas condicións de traballo producen unha deterioración moi grave para a cualidade da información, o que tamén supón un grave presuicio direito ao dereito á información. A liberdade de prensa está sendo utilizada como un pretexto para aliñar a gran maioría dos medios de comunicación nalguna das barricadas políticas ou para pôr as súas páxinas e emisións ao servicio de intereses políticos e económicos, e confúndese ao consumidor da información con coitidos que só respostan a estes intereses ocultos. Ou non tan ocultos. Alegan alén que ante esas penosas circunstancias de precariedade e desinformación, o goberno e os partidos rexeitan impulsar unha lei de dereitos laborais dos xornalistas e regular o direito á información da cidadanía. Así, nesta data como hoxe, 3 de maio, dende o Sindicato de Xornalistas da Galiza e a Federación de Sindicatos de Xornalistas volven reclamar aos gobernos autonómico e estatal que exerzan a coraxe cívica que lle supón e que se impoñan os intereses dos grandes grupos mediáticos que están privando a cidadanía do dereito constitucional a recibir información veraz e plural. Aquí, dende esta Radio Calimera, vos animamos a que escoitedes as radios libres, información independente. Non dependemos máis que de nos mesmas. E tú tamén podes facer información. Non esquezas de mandarnos a información a info@calimera.org. Imos dar conta de dous comunicados ao respecto das sabotaxes producidas na Galiza. A primeira desas, recollidas as dúas en Indimedia Galiza, din Laranxada a sete tes. Co gallo do 1º de maio, houbo quen na noite da quinta 29 roceu con Laranxada con ovos de pintura laranxa a sete tes santiaguesas, Adeco, Flexiplan e Manpower. O mesmo outras dúas sete tes sofreron o mesmo en Vigo. Quen envía o comunicado a Indimedia Galiza di precariedade son disturbios, lume contra capital, Laranxada. E outro acto que reivindican é unha acción contra a piscifactoría de Quilmes. Di así, o pasado domingo 11 de abril rompimos as reixas do recinto da piscifactoría da multinacional noruguesa Solskjaer Firm en Quilmes e introducimos no seu interior un artefacto incendiario. Esta acción é unha resposta e un aviso a políticos e empresarios que están a lucrarse coa destrución da terra. Se pretenden afogar en formigón o pobo de Quilmes, terán como resposta o lume da resistencia galega. Alén deste comunicado, dicer que, segundo contan os mentideiros, o artefacto incendiario foi arroxado sobre as lonas que cubren as piscinas onde críanse os rodaballos artificiosos e chegou a provocar serios daños en dúas delas. Estes voceiros da policía e das empresas cuantifican en 20.000 euros estes danos. Alén dan conta de que podera ter sido pior se non chegan a intervir diligentemente o corpo de seguridade da piscifactoría. Dicer ao respecto desta granxa de rodaballos de Quilmes, parroquia de Carnota, ubicada entre o impresionante Monte Pindo e o mar, a Xunta quere ampliarla en contra da opinión da veciñanza deste lugar de Carnota. E mesmo o goberno do bipartito tamén apoiou a súa ampliación. E mesmo hai que recordar tamén que o BNX fixera a defensa activa dela con a suposta criación de empregos, cando a realidade é que só traballan nela tres veciños do lugar e o resto son todos de fora. Dicer que o plano acuícola da Xunta reserva 250.000 metros cuadrados de terreno para a súa ampliación, mas estas terras son, na súa maioría parte, propiedade da veciñanza que hasta un par de anos, cando souberon desta pretendida ampliación, decidiron darlle un outro uso ás terras e criaron a Cooperativa de Agricultura Ecolóxica Raíña Lupa, para demostrar que existen alternativas de desenvolvimento económico compatible con o respecto polo medio ambiente. Este colectivo de xente reunida en a Raíña Lupa denuncian que cando a empresa noruega comenzara os seus movimentos para adquirir os terrenos, viñera mesmo con ameazas e prepotencia dicindo que se non vendían, iban expropiarlos. Mas as intencións especulativas saíronlle mal e moitas veciñas cederon as súas terras á cooperativa ecolóxica, porque non queren ampliación da fisifactoría e prefiren sementar con S que cementar con C. E gustan máis do trigo ecolóxico que do rodaballo artificioso. Mesmo xentes de toda Galicia chéganse a Quilmas para axudar no traballo das terras que prepara a veciñanza do lugar, a maioría delas mulleres. Alén, a veciñanza de Quilmas denuncia non entender por que, se a Xunta do PP decidiu eliminar do plano aquícola outras piscifactorías polo seu impacto nos cultivos, non fan o mesmo con a ampliación desta, cando xa hubo variadas e múltiples denuncias de verquidos. E seguimos nestes informativos da Calimera dándovos conta, seguro que xa sabedes que no Senado acaban de aprobarse pois poder falar nas linguas do Estado, cada quen a súa, claro. Pois ben, o noso presi Feijóo rexeita que se fale galego no Senado porque todos saben español. O presidente da Xunta manifestou xa semana pasada a contrario que se utilicen as linguas cooficiais no Senado polos custes de traduzón que se derivan desta medida, cando todos coñecen e poden se expresar en español. Así, criticou que o Estado terá que habilitar partidas extraordinarias para contratar a traductores e se soliñou que, en momentos da crise económica como actual, a cidadanía pode non entender. Haberá moitos cidadáns que se pregunten por que estes gastos cando os senadores podense expresar todos nunha única lingua. Claramente en alusión ao castelán. O debate desta medida provocou unha cea disputa entre o senador do BNG, José Manuel Pérez Bouza, e o do PP, Manuel Fraga, cando o primeiro dixo non entender como o expresidente da Xunta podía rexeitar esta medida. Fraga respostoulle: "A mí ninguén dame leccións de galeguismo". Imos a escoitar esta audio de debate entre Fraga e José Manuel Pérez Bouza. Me preocupa que esté el señor Manuel Fraga, que durante 16 años fue presidente del gobierno gallego, y hoy va a votar usted en contra, señor Fraga, de que se pueda utilizar el gallego en esta Cámara. Un hecho absolutamente insólito y lamentable. Silencio, por favor. He servido a Galicia, efectivamente, como ha sido recordado, en el dolor de presidir su autonomía durante bastantes años. Y me siento profundamente gallego, que es mi forma de ser español. Pero no le consiento a este señor que acaba de hablar que me dé lecciones de nada, mucho menos de galleguismo. Muchas gracias. Gracias, señoría. Vese que Fraga ainda sigue vivo. Eu pensaba que xa estaban as últimas, pero cando lle tocan, salta este home incombustible. Bueno, dicer ao respecto que sería moito mellor que se dedicáramos esforzos a que o galego non morrera na sociedade e, bueno, no Parlamento, pois, tanto ten realmente. Maybe the first or second floor, and curtains color in the windows. Never see behind closed doors. Imos con represóns na Galiza. Vimos de saber que forzas policiais ocuparán tamén, como non, o Camiño de Santiago. A histeria da seguridade chega tamén aos camiños e ás corredoiras. Os delegados do goberno de todas as zonas pola que recorre o camiño francés reuníronse a terza feira pasada na capital da Galiza para demostraren o seu compromiso con o Xacobeo. Tal compromiso plásmase no desdobramento de máis de 2.000 policías e guardias civís en todas as áreas, maiormente rurais, pola que pasarán as camiñantes para Santiago. Unha vez máis denunciamos dende esta calimera que en plena contradición con o plano aprobado, mas moi en consonancia coa nulidade de pensamento que se practica nas declaracións políticas, o delegado español Antón Louro manifestou que a Galiza é unha comunidade segura con indicadores óptimos. Así pois, o investimento público en forzas represivas está a ser continuamente aumentado contraditoriamente. We must not leave our sisters bleeding. We sing this song for Zorasha. And as I say from the beginning, I'm falling. E pa que non saiba, en Vigo está sea, bueno, dende mañán e pasado vai haber unha desas cumes de pesca en sobre, van a falar sobre a reforma política pesquera común en Europa, en Vigo. Así, máis de 2.000 policías e guardas civis tomarán Vigo mañán e pasado 4 e 5 de maio, impoñendo unha zona vermella de até 2 km de diámetro para preservar a seguridade dos ministros de pesca da Unión Europea, que vanse reunir nun luxoso hotel, claro, un hotel Pazo Los Escudos, achegado ao Museo do Mar no marco da presidencia española da Unión Europea. Según estes ministros, o obxectivo da xuntanza é darlle un impulso á reforma da política pesquera común, pois a actual logrou que o 89% dos caladoiros europeos estesan sobreexplotados e o 30% debaixo do límite biolóxico de seguridade, o que fai imposible a súa recuperación. De aí o interese da Unión Europea en acceder a un outros mares, especialmente en África, para seguir esnaquizando o planeta e despois denunciar os piratas que vanse a defender deste esquilme. Claramente, fronte a esta xuntanza, moitos colectivos galegos están dando conta dunha sustancia paralela, dun pequeno contracumio, con palestras e algunas accións de rúa e tratando de facer visible o traballo e as alternativas propostas pola sociedade civil organizada fronte á insustentabilidade do sistema pesqueiro europeo. Esta mesma sociedade civil que non poderá acceder a esa indignante zona vermella que vai usurpar por uns días boa parte dos espacios públicos da cidade olívica viguesa. De que teñen medo? Bueno, dicer que este mar ferido precisa accións urxentes. É necesario deter as agresións ao medio mariño, atopar o xeito de reparar os danos provocados e restaurar o seu equilibrio ecolóxico. É necesario topar un novo rumo que nos permita abandonar a nosa actual condición de depredadores que compiten encarnecidamente por uns recursos limitados e que nos leva a unha consistencia cooperativa, a un modo de vida o máis simbiótico posible co medo do que procedemos e ao que pertencemos. Dicer alén que membros de Greenpeace colgaron unha faixa e eles mesmos desde a Torre de Hércules de A Coruña para denunciar estes feitos desta cumia. Xe comigo, na fé bandido, o preto sempre tem na frente o inimigo, a polícia assista, mais do que ninguém, a favela um inferno, o Jerusalém, lamenta, aguenta, enfrenta a batalha, violenta é a vida no fio da navalha, a falha, a brecha, sempre existiu, em todo o poder, em todo o Brasil. Não sei como expressar, não sei como falar. O ódio instalado te faz engatilhar e mirar na cabeça de quem sempre te roubou, sempre te humilhou. O filho de um doutor, só se for meu modo, meu ponto de vista. Não quero nada teu, só peço a justiça. Se quiser me encontrar, pode se preparar, pode se preparar. E seguimos con represión, en la que te vellamos que vais viaxar un pouquiño, afecta a xente de aquí, o clon galego Iván Prado e máis a súa traductora, Laila, da que non coñecemos o apelido, foron expulsas de Israel sin explicación alguna. Iván Prado, director do Festiclán e do colectivo Payasos en Rebeldía, e a súa traductora, Laila, galega de orixe árabe, foron expulsas polas autoridades israelitas do territorio que dominan, sin máis motivo que a tentativa de participar en actividades culturais na Palestina. Iván e Laila chegaran na segunda feira, 26 de abril, ao aeroporto de Ben Gurión, para traballar na preparación do Festiclán Palestina 2010, o que será o primeiro Festival Internacional de Clown que vai percorrer a Cisjordania nos días 25 a 31 de outubro deste ano, e que incluirá actuacións, visitas a campamentos de refugiadas, actuacións artísticas, contra o muro, oficinas, galas e encontros. Dicer que tanto Iván como Laila foron alvo de máis de 6 horas de intensos interrogatorios que concluíron coa expulsón a través dun centro de detención de inmigrantes onde pasaron a noite en celas isoladas e separadas. 5 horas máis tarde, sen pasaportes, foron introducidas nun avión que os levou ao aeroporto de Barajas, de Madrid, onde chegaron a mañá do 27 de abril. En cuanto sabamos máis disto, vos informaremos. E seguimos coas noticias da Galiza dándovos conta de máis represión, neste caso dende a Igrexia contra a veciñanza. Como non, a Igrexia por aí sempre. Pois vimos de saber que o bispo de Lugo, sobriño de Rouco Varela, leva a Suizo a 59 veciños e veciñas de Ribadulla, o concello coruñés dependente religiosamente do bispado de Lugo. Alfonso Carrasco Rouco, que así como se chama o bispo de Lugo, sobriño de Rouco Varela, como dicíamos, vai sentar a bancada de acusadas a 59 veciñas de Ribadulla, un por cada familia que reside neste lugar. O suposto delito polo que o sobriño de Rouco denuncia as moradoras desta parroquia coruñesa dependente do bispado de Lugo é ter formado unha asociación para inscribir no seu nome o campo da festa, sendo este o único lugar de reunión deste lugar e onde cada ano celebran bailes, comidas e festas. En tanto, o Bispado de Lugo pretende vender este terreno de 2.500 metros cuadrados e reclama a súa propiedade. Xa faláramos en outros informativos de como os bispos teñen autoridade para facerse pasar por notarios e apropiarse de terreos, pois este é un caso máis, xa ven de lonxe. Pois sí, a orixen do conflito data de aí máis de 41 anos, cando a hidroeléctrica Montcabril anegara os terreos da Bella Aldea, unha igrexa románica, o cimenterio e máis o campo da festa, que eran propiedade comunal daquelas. En troques de esa negación, dera o Bispado de Lugo un outro terreno para construir a igrexa e 15.000 pesetas daquelas para que o Bispado mercara a veciñanza un outro campo da festa. Todo elo fica recollido nun documento de compravenda de 1967. É por iso que a veciñanza considera que o campo é de seu, en tanto o bispado di non saber que se pasou coas 15.000 pesetas e afirma que o terreno é da igrexa. Un dos veciños do lugar, de Ribadulla, Benedicto García, de 77 anos, quen xunto co outras veciñas levantou coas súas propias maus a nova igrexa, declaraba: "Os curas sempre fixeron con nós o que quixeron, porque éramos ignorantes, pero quitarnos o campo da festa é demasiado." E engadiu: "Cando lles convén, a parroquia de todos, e cando non, pois non." Damos conta tamén nestes informativos da Calimera de que a Inspección de Traballo paraliza as obras da central de Caixanova tras unha denuncia da CIGA por presencia de amianto. Isto é a central en Vigo. Pois sí, mentre a polémica de que si a refundación das caixas, que si sí, que si no, que si como é, como non deixe de ser, hai que dicer que a central de Caixanova comenzaron xa hai 9 meses unhas obras de rehabilitación sin parar a actividade, con os que os delegados de prevención da CIGA, preocupados pola posible presencia de amianto na estrutura dese edificio, un edificio bastante bello, e que xa deran outros casos de edificios desa mesma situación que tiñan amianto, mantiveron numerosos contactos coa empresa, con Caixanova, mas esta fixo caso omiso e non fixo ninguna comprobación, e non tomou ninguna medida para realizar a extracción tal como establece a lei para evitar riscos ao personal. Pois o removemento de amianto ten que se realizar en condicións controladas, para non afectar tanto os que traballan nas contratas das obras como ao propio persoal da Caixa e mesmo a clientela. Dicer o amianto, pa que non o saiba, coñecido tamén como asasino silencioso, é un material altamente dañoso para a saúde, xa que, entre outras enfermedades, provoca varios tipos de cancro ou asbestose, polo que foi totalmente prohibida a súa comercialización. Dicer que é habitual en edificios antiguos como este de Caixanova, en Vigo, e está estruturado que antes das obras debe realizarse un análise dos materiais que forman a estrutura, e cando se detecta amianto debe ser removido baixo unhas estrictísimas medidas de seguridade. Ante negativa da empresa de facer caso, os delegados de prevención da CIGA actuaron pola súa conta e recolleran do chan unha serie de mostras sospeitosas e trasladaronos á Inspección de Traballo, onde unha inspectora dixo que a falta dun análisis semellaba que os materiais contiñan amianto. Dicer que a semana pasada a inspección fixirou unha nova visita en compañía dun técnico do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, resolvendo paralizar a obra á espera de que se analicen os materiais presentes na estrutura sospeitosos de conter amianto. Alén diso, os delegados da CIGA enviaran parte das mostras recollidas a un laboratorio independente para a súa análisis, coa fin de determinar con urxencia se o personal da obra e os 500 traballadores e traballadoras da central de Caixanova estiveran expostos de algún xeito a este perigoso material. E, desgraciadamente, unha de esas probas contén amianto, confirmándose, polo tanto, aos seus temores. Dicer que máis alá da paralización preventiva da obra, a CIGA continúa vixiante á espera dos resultados da inspección. Así mesmo, o Gabinete Técnico da Saúde Laboral da CIGA xa ten presentado denuncia na Fiscalía por un delito contra a saúde das traballadoras. Dende a sección sindical destacaron que o personal que recolleu as mostras iba enfundado nun traxe illante con máscaras e luvas. En tanto, nós puidemos estar expostas ao pó do amiante durante 9 meses en mangas de camisa. Taking you for a clown. The threats keep coming, make you wanna leave town. Not before you find out who's behind the showdown. Your best friends been making up a thrill. E seguimos na Galiza, porque encarcerados da Operación Carioca gozan de privilexios en prisión. Cabe lembrar primeramente que a chamada Operación Carioca é unha trama de prostitución ilegal de migrantes na cidade de Lugo, onde están implicados mafiosos de clubes de alterne, funcionarios do concello e membros dos corpos armados, entre eles un inspector da policía local, un sargento da Guardia Civil e un axente da Policía Nacional. De todos os corpos, vamos. Agora, segundo información recollida do portal diarioliberdade.org, vimos de saber que gozan de dereitos penitenciarios como é estar presos no cárcere de Bonse, moi perto das súas moradas, e mesmo non teñen intervidas as comunicacións e reciben visitas con normalidade. Mas non só iso, pois segundo investiga a Suiza instructora do caso, algún destes presos desfrutan de privilexios ilegais, como chamar por teléfono ou móvil ao exterior. De feito, a día de hoxe sábese que un dos encarcerados empregou un teléfono de prepago para contactar con personas relacionadas con a trama, isto según considera a Suiza instructora, que din alén que pode afectar a marcha das pesquisas, dado que pode modificar as actitudes de persoas que irán declarar como testemunhas. Mesmo denuncian que algún dos detidos recebeu grande cantidade de visitas, algunas delas saltando os estritos trámites aplicados a todas as persoas que visitan as presas. Por suposto, o director do centro de Bouse declarou que descoñece esa cuestión e non ten constancia de que exista unha pesquisa aberta. Yes, man. E para rematar con as noticias de Galiza, e os vouvos a dar unha crónica feita por mí mesmo, donde pues, non tampouco guardo que ninguén compartille. Mesmo nesta Radio Calimera pode haber xente que non opine o mesmo camín. Por que non? Vouvos falar de como unha asesina convírtese en vítima mártire. Pois sí, todos os medios falaban de que na semana pasada unha moza de 18 anos con o cartón de conducir recén obtido púxose a manexar o carro do seu amigo a toda hostia pola estrada, empotrándose con un outro carro que ia na dirección oposta e que afortunadamente o seu conductor non resultou ferido, máis que leve. Mas tanto a novel conductora como dúas acompañantes dela que ían nos asentos traseiros e sen ter posto cinto de seguridade morreron no acto e outras dúas ficaron feridas de gravidade. Unha das acompañantes mortas era filla dun concelleiro do PP en Pontevedra e sobrinha dun deputado do PSOE no Parlamentiño Galego. Alén estudiaba Dereito na Universidade de Compostela ao igual que a conductora. E un outro falecido era estudante de enxeñería. O trásico suceso, efectivamente foi trásico, foi culpa da condutora que ben pudo asesinar o home que manexaba a furgoneta contra a que se petaron por hoy a unha velocidade excesiva nun tramo de fácil conduzón. Pois bien, a miña denuncia é que todos os falsos medios puxéronse a falar deste suceso como se fose unha grande desgracia motivada por non se sabe quen, como se fose coixa dos fados ou de bruxas e non culpa da condutora asesina en potencia. Alín deso, quero denunciar a atitude dos decanos das Facultades de Direito e da Escola Técnica de Superior de Enseñería que acordaron suspender as aulas en sinal de loito e mesmo convocar asistencia dos funerais e misas católicas, cando a universidade declaradamente a confesional, o uso de vera. Mesmo é denunciable a atitude da equipa rectoral da Universidade de Compostela quen atreveuse a falar no nome de toda a comunidade universitaria para lle transmitir ás familias as súas máis sinceiras condolencias. Eu como membro da comunidade universitario, pois a verdade é que pódeme doer, pero doeme máis moitas outras mortes, como o caso do compañeiro que morreu no accidente este de en Coruña, da refinería, donde despois de unha explosión ficaron dúas persoas seriamente dañadas, todo o seu corpo cheo de queimaduras, e menos mal que non foi a máis, porque a cidade de A Coruña é un polvorín por culpa de esa situación de ter aí a esa empresa gasoliñeira. Pois ben, un dos compañeros hoxe morreu. Esa sí que é unha morte trásica da que os medios apenas din nada. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. E imos a con noticias do mundo. Ah, ah, ah, ah. e comenzamos con unha noticia que tamén nos afecta, claro. O Congreso dos Deputados de España aprobou o 29 de abril pasado, dentro do proxecto da nova reforma de Código Penal, a implantación da liberdade vixiada, unha figura coa que pretenden impoñer ata 10 anos de control e seguimento sobre os presos e as presas unha vez cumpran a súa condena e sexan postas en liberdade. Unha medida que se traduce, polo tanto, nunha pena de 5 décadas, 50 anos, 4 deles, 40 anos, entre reixas e 10 baixo vixianza. A razón esgrimida para justificar esta ampliación de liberdade vixiada é que o seu sistema penitenciario non cumpre a función de reinserción, polo que ve necesario adoptar este tipo de medidas. Cabe destacar que, malia que os presas políticas son o principal objetivo desta reforma, tamén prevese implantar estas medidas contra condenadas por delitos sexuais. O criterio que rexerá a toma de decisións dependerá do arrepentimento das prisioneiras e supón, de feito, estar sometido de por vida a control judicial. O repertorio de medidas que impón a liberdade vixiada serán impostas polo magistrado cando dite a súa sentencia e vai dende a prohibición de residir en determinados lugares até a obriga de comparecer periódicamente ante o xuíz, mesmo a prohibición de abandonar a súa residencia sin permiso do xuíz e o labor de seguir tratamento médico externo e de participar en cursos laborais ou formativos como outras das imposicións que compoñen este listado. Esta reforma de Código Penal, que impone a condena de 50 anos, impide tamén ás expresas acudir e aproximarse a lugares ou establecimentos determinados e achegarse ou comunicarse con vítimas, achegadas destas ou outras persoas que determine o magistrado. Alén, elimina a posibilidade de que os delitos por terrorismo prescriban. Esta reforma foi aprobada no Parlamento do Congreso dos Diputados con os votos do PSOE, Convergencia de Unión y Esquerda Republicana de Cataluña. Contou coa abstención do PP, Izquierda Unida Iniciativa de Comunidade Valencián, BNG e o resto do grupo Muisto, e só votaron en contra PNV e Navai. Así, unha vez aprobada no Congreso dos Diputados, tramítase ahora no Senado para continuar este feito. O BNG Astívose, curiosamente. E imos falar de Grecia. Xa contáramos noutros informativos que o fundador dos Lexionarios de Cristo pois foi demostrado que o tipo, pois, bueno, que levaba unha duple vida, se se pode chamar así, con dúas mulleres, con a que estivo tres fillos, e que foi un escándalo no Vaticano. Pois ahora damos vos conta do que se falou no Vaticano ao respecto. Marcial Maciel chámase, fundador dos Legionarios de Cristo. Pois vimos de saber que 5 bispos uníronse para falar delo este 1º de maio e sacaron estas conclusións. Marcial Maciel cometió comportamentos gravísimos e objetivamente inmorais que foron confirmados por testemunhas incontrovertibles. Estos actos foron denunciados en 1000 ocasións e ignorados polo Vaticano. Os 5 bispos que fixeron investigación sobre a congregación fundada por Marcial Maciel, Legionarios de Cristo, chega a estas outras conclusións. Nunha nota emitida polo Vaticano, asegúrase que os comportamentos inmorais de Maciel son auténticos delitos e manifestan unha vida carente de escrúpulos e de xenuíno sentimento religioso. Tal vida non era coñecida gran parte polos lexionarios, sobre todo polo sistema de relacións construído por Maciel, que supo criarse cortadas ou ter confianza, confidencia e silencio sobre circunstancias e reforzar o seu propio rol de fundador carismático, segundo o comunicado do Vaticano. di que moita da xente dos originarios de Cristo criaron un mecanismo de defensa en torno a él que o mantivo durante tempo inatacable, convirtindo en misión difícil o coñecemento da súa vida verdadeira. Non tanto, Benedicto XVI, o Papa, non disolve a orden de los legionarios de Cristo, sino que fala de renovarla. Non entra en detalles sobre os reiterados abusos sexuais de Macel, incluso a sus propios fillos, nin sobre a súa adicción ás drogas. O sea, que o tal Marcial Maciel era un pillo, a xente dos Lexionarios de Cristo con poderes, entre elas lembramos a Esperanza Aguirre, Federico Trillo e algúns máis. Non sei se serán dos poderosos, pero sí que son membros desa confradía religiosa. Pois bueno, ocultaron durante moito tempo, non creeron que tal, confírmase agora hasta polo Vaticano. Iso sí, seguirán existindo. Eso, unha secta fundada por un energúmeno, por decirlo de alguna maneira, que ten os seus seguidores fideis e que van seguir sendo, porque senón non se entende. E cruzamos o gran charco, o ese charco que está moi suso por parte dos Estados Unidos. E así damos conta de como a petroleira BP está a mentir sobre verquido no Golfo de México. En tanto, na costa dos Estados do sur dos Estados Unidos prepáranse para a chegada da mancha de petróleo procedente da plataforma Deepwater Horizon, a compañía BP recoñece que a estimazón de que se está verquendo unha cantidade de 5.000 barriles ao día é incerta. Días atrás, BP tivo que corrixir a alza a súa estimación inicial de 1.000 barriles, a raíz de investigacións realizadas por unha ONG chamada Sky Truth, que cuantifica a magnitude dos vertidos a partir de imaxes de satélites. Así pois, en lugar dos 5.000 barriles diarios recoñecidos ata agora por BP, Sky Truth estima que se están vertindo 5 veces máis, 25.000 barriles diarios, e que o volumen total do vertido ata agora alcanza xa os 11,1 millóns de galóns, máis de 40 millóns de litros, o que convirte no maior vertido da historia dos Estados Unidos. A que vos soan as mentiras, lembranzas do Prestige. E ímonos ata México, donde en Osaka confírmase dúas persoas asasinadas por paramilitares e varias feridas. Damos conta de un comunicado extractado que di así: compañeiras e compañeiros, a caravana humanitaria integrada por observadores internacionais, defensores de direitos humanos, xornalistas, mestres e integrantes de diversas organizacións ou asaqueñas que se dirixía ao municipio autónomo de San Juan Copala foi emboscada por un grupo de homes armados, ficando varias persoas feridas e algunhas mortas. Confírmase a lamentable, triste e dolorosa morte de Betty Cariño, directora de Cactus e integrante da rede de radios indígenas comunitarias do sueste mexicano, e de Yuri Yacocola, e observador de direitos humanos de nacionalidade finlandesa. Até o momento de enviarvos esta comunicación, finalmente, as compañeiras Noé Bautista e David Venegas, integrantes de Vocal, dunha empresa de comunicación mexicana, lograron romper o cerco paramilitar e chegar á cidade de Jutlacuaca, onde anunciaron que as compañeiras xornalistas da revista Contralínea, David Celia e Érica Ramírez, seguían con vida e que estaban imposibilitadas a camiñar por os balazos que recibiu David Celia, e exixían de inmediato unha operación de resgate, a cual, por as presións realizadas polas familias e o equipa de traballo e pola evidencia de vida entregada polas compañeiras nun vídeo ás súas familiares, finalmente foi realizada, conseguindo a recuperación destas compañeiras que xa a día de hoxe atópase recuperándose da agresión vivida. Ante esta brutal agresión contra os defensores, defensoras e observadores internacionais de dereitos humanos, de representantes de medios de comunicación e do horrible asesinato das nosas colegas Bete Cariño e Yuri Yagakola, exiximos ás autoridades estatales e federais a investigación e sanción aos responsables intelectuais e materiais destes factos, algún deles moradores da comunidade de Sabana Copala, pois desde esas casas deste lugar perpetouse o ataque e que probablemente pertenece á organización paramilitar denominada Unidade de Benestar Social para a Rexión Triqui. Alén, exixen a destitución inmediata do secretario do Goberno do Estado de Oaxaca, da Procuradora do Estado e do secretario de Seguranza Pública e de Protección Cidadán, por negarse a intervir de maneira oportuna unha vez que se teve coñecemento destes feitos, favorecendo con iso a actuación impune do grupo paramilitar agresor. Alén, estas compas que fan este comunicado solicitan a intervención das organizacións da sociedade civil nacional e internacional para denunciar estes feitos, dos medios de comunicación para dalos a coñecer e de toda a sociedade no seu conxunto para exixir o seu esclarecemento. Pois aquí, solidarizándonos como medio de comunicación que somos, damos esta noticia e convidámosvos a espallarla. E ímonos ata o Brasil. Como anunciábamos nos titulares, imos dar conta dun comunicado dun líder indíxena chamado Megaron Chucarramay, que di así: Lula é inimigo público número un. Ben, xa deramos conta anteriores informativos da Calimera dos protestos indíxenas contra a construción da hidroeléctrica de Belomonte no río Xingu, que ia ser a terceira máis grande do mundo. Agora sabemos que os Callapó Metuntire, da aldea Piaracú, divulgaran na pasada segunda feira un comunicado no cual reafirma a súa intención de resistir e pelexar contra a construción deste monstro, que traería gravísimas consecuencias medioambientais. Damos, pois, a continuación, leitura do comunicado asinado polo líder Megaron Chucarramay. Di así: Nos, lideranzas e guerreiros, estamos aquí en noso movimento e vamos continuar con a paralización da balsa pela travesía do río Xingu. En cuanto Luis Ignacio Lula da Silva insiste en construir a barraxen de Belomonte, nos vamos continuar aquí. Ficamos con raiva de ouvir a Lula falar que vai construir Belomonte de cualquier xeito, aínda que sexa pola forza. Agora nos, indios e o pobo que votamos a Lula, estamos sabendo quen é esa persoa. Nos non somos bandidos, nos non somos traficantes para ser tratados así. O que nos queremos é a non construzón da barraxe de Belomonte. Aquí nós non temos armas para enfrentarnos á forza. Ese Lula fai iso. É porque ele quer acabar con nós, como ven demostrando, mas o mundo inteiro vai poder saber que nós podemos morrer, mas luntando polo noso dereito. Estamos diante dun goberno que cada día que pasa se demostran contra nós, os indios. Enemy, the enemy, the enemy, the enemy, Lula ten demostrado ser inimigo número un dos indios. O que está acontecendo con nós indios é un fato de grande abandono, pois nós, indios, que somos os primeiros habitantes deste país, estamos sendo esquecidos polo goberno de Lula, que quer a nosa destrución, e esta é a conclusión que chegamos. Asina o líder indígena Megarón Chucarramay. Esa para rematar esta información de Calimera, damos conta de que en Buenos Aires 5 anarquistas fueron presas tras acción directa contra la embajada de Grecia en Buenos Aires. Sabemos que na pasada terza feira, martes 27, un grupo de compañeiras anarquistas movilizouse entre a embaixada de Grecia para solidarizarse con Giannis Dimitrakis, a quien están revisando o suizo en Grecia. En tanto se desenvolvía actividades, saíron da embaixada policías de civil con armas de lume, golpearon a varias compas e detiveron a 5. Un deles tivo que ser trasladado a un hospital onde pasou a primeira noite. As demais, dúas compañeiras e dous compañeiros pasaron a noite xa na comisaría. Ao día seguinte foron levadas a tribunais de Comodoro, donde se lles tomou declaración e non os descarcelaron. Así pois, na noite do mércores, sorpresivamente, allanaron as súas vivendas de todas as compas detidas. E despois, ao día seguinte, en horas da tarde, notificaron que se lles denegou a escarcelazón a todas. As 5 compas son acusadas de danos, lesións, atentado e resistencia á autoridade, e tamén do delito, atención, prepotencia ideolóxica. Unha figura penal que este mismo xuez que está a levar o caso, Bonadio, intentou ligar a outras organizacións. E que ven significando isto, prepotencia ideolóxica? Pois que existe unha organización que quer impor as súas ideas pola forza. Nada máis alonsado dun proxecto revolucionario como é o anarquista. Alén queremos denunciar a complicidade dos medios de comunicación, de desinformación, que están a manipular os feitos para a súa convivencia, adxudicando feitos e responsabilidade das compas e actuando xa como xuíces e verdugos. Pois dende aquí reclamamos liberdade para as 5 anarquistas de Buenos Aires. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. E xa para rematar estes informativos da Calimera, damos conta das convocatorias que vai haber esta semana. Bueno, dicer que xa nesta semana comeza o programa alternativo de Festas da Ascensión organizado por un feixe de colectivos entre os que podemos contarvos que estamos nós, a Calimera e a Sentalla do Pichel. E a Asociación Cultural Amantisola, o Bar As Dúas, a Asociación Veciñal As Marías, a Dega, a Gal, a Xir, a Mal, Almorzos na Rúa, Asociación de Comerciantes de San Pedro, Paf Avante, a Rede Feminista Galega, a Casa das Crechas, o Centro Social Enriqueta Outeiro, Cineclube de Compostela, Café Bar 13, Cooperativa Irado, Asociación Cultural e Subenil Itaca, Mar Malas Pecas, As Estalotes, a Sala Nasa, Escea, Truita Armada e Verde Galla. E así, en sexta feira benre, 7 de maio, comeza ás 9:30 Teatro Camarada K de Teatros del Mar en a Sala Nasa. Oito de maio, sábado, feira de primavera durante todo o día organizada pola Asociación de Comerciantes de San Pedro. A una, ruada e xantar popular na Quiroga Palacios até ao Centro Social que organizado pola Centro Social Enriqueta Outeiro. E de 5 a 7, obradoiro de confección e iniciación ás pelotas malabares no Parque de Balbís. Na Zafona organiza a Asociación Amantisola. Ás 5 e media, roteiro literario sobre o Escorpio de Carballo Calero, guiado por Ernesto Vázquez Souza e organizado polo Clube de Leitura da Biblioteca Ana Poliscochicalla e sale desde o Centro Social do Pichel, aquí onde estamos nós. Ás 8, roteiro urbano As Mentiras do Apóstolo, organizado pola Sentalla do Pichel, con saída desde a Rúa de Xerusalén. E ás 9 e media, Camarada K de Teatro del Mar, como o día anterior, organizado pola Sala Nasa. E o 9 de maio, domingo, roteiro de bicicleta a Tapia, salida desde a entrada do Campus Sur, organizada por Amal. Ás 11, almorzo na rúa con viandas das de antes na Rúa Santa Clara. Aconsellan levar taza, un pratiño, algo con que encher a taza e o prato. Organiza Almozos na Rúa. E ás 8, unha vez máis, Camarada K de Teatro del Mar, en a Sala Nasa. Dicer tamén que este cuarta feira mércores, o ciclo de cinema e traballo comeza no Cineclube de Compostela. Así pois, o Cineclube de Compostela, como decíamos, con programa para este mes, aproveitando que maio comeza co Día do Internacionalismo Proletariado, un ciclo sobre traballo no cinema, no que poderemos ver distintas representacións da clase obreira. O ciclo comeza este mércores 5 de maio coa proxección de sons británicos do grupo Xiga Bertov, onde recóllense imaxes e sons da cadea de montaxe da British Motor Company, dun presentador de televisión, de estudantes de Exes facendo cartaces de esquerda, dun grupo de militantes operarios marxistas. Decer que Jean-Luc Godard e Jean-Henri Georges, membros do grupo de intervención cinematográfica Giga Berlof, construíron un filme político no que se estudan as condicións de traballo da clase operaria na Gran Bretaña, a súa alienación e as posibles vías revolucionarias para derrocar a clase dirixente. É un documentario da Xiprop realizado logo da revolta do 68, marcando a clara policitación do traballo de Godard naquela altura. Dicer unha vez máis que as proxeccións teñen lugar, como sempre, ás 9:30 no Centro Social O Pichel, Santa Clara 21, 9:30, lembrarvos. Cuarta feira, mércores, 5 de maio. Dicer tamén que o Centro Social A Fouce ten programada unha actividade para este sábado 8 ás 8:30 con a proxección e ceador popular vegano por só 3 euros. Un documentario sobre anarquistas expropiadores na anarquista de Uruguai a comenzos do século pasado, século XX. O Centro Social A Fouce está no bloco 2 baixo 5 na Praza de Xavián, Bertamiráns, Ames, moi pertiño de aquí. E índonos ata Coruña, o sábado 8 de marzo, dende as 10 da mañán ata as 10 da noite, haberá 12 horas en bici organizado pola masa crítica da Coruña, entre a Porta Real e a Praza de Ourense, un percorrido circular. As 12 horas en bici non son unha proba de resistencia física, nin se trata dun evento con un perfil competitivo ni comercial, sino reivindicativo e festivo. Trátase dunha intervención no espacio público para transformarlo. Durante 12 horas, cualquier persoa pode participar na acción coa súa bici ou cualquier outro vehículo non poluinte. En cualquier momento, entrando e saindo as veces que queira. Haberá tamén un punto informativo no cantón no que descansar e autorreparar as máquinas. A masa crítica quere demostrar así que é posible desplazarse dun outro xeito, sen atascos, ruidos, nin malos fumes e que a seguridade que nos criamos ante o tráfico motorizado ao pedalar en grupo. Como non, convoca masa crítica. Dicer que a masa crítica é un evento celebrado en máis de 300 cidades diferentes e que consiste nun paseo colectivo mensual. O que hai detrás das masas críticas son comunidades activistas informais, flutuantes e desenfadadas, vacilantes e vacilonas. Nelas non existe nin membresía, ni tampouco ningún centro organizativo ou liderazgo. Na Coruña, a masa crítica celébrase o primeiro venres de cada mes ás 8 da tarde, aínda que con impuntualidade regular. E a pedalada sae desde a Praza de María Pita. E xa como remate, dicer que este mércores, ás 2:30, ha organizado un xantar popular vegano convocado por individualidades anarquistas para recaudar cuartos das xornadas libertarias que tiveron lugar neste abril pasado e mesmo para o xornal anarquista Abordaxe. Contamos coa vosa presencia o mércores, cuarta feira, ás 2:30. Pois ata aquí este informativo de hoxe, 3 de maio de 2010, segunda feira. Moitos beixiños a todas, tanto se nos escoitades dende as vosas vivendas en Compostela ou en Ferrolterra ou mesmo pola internet en cualquier lugar do mundo. Esta é unha radio libre. Son catro mellor fascistas os que gobernan o mundo. Son catro mellor fascistas os que gobernan o mundo. Que por decir o que pensas, ui ai ai ui ai ai ai ai. Por decir o que pensas, es un terrorista, evas pa'l caldeiro. Que por decir o que pensas, es un terrorista, evas pa'l caldeiro. Mala chispa, te coma, mala chispa, te leve, mala chispa, te como ya ya. Mala chispa, te coma, mala chispa, te leve, mala chispa, te como ya ya. A Calimera.